สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะก็แน่นอนว่าเมื่อมารับฟังรายการธรรมรับรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นก็แน่นอนว่าเราพบกันในเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่1พฤษภาคมปี2564ค่ะวันนี้ถือว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วก็เป็นวันเรียกว่าวันแรงงานแห่งชาติก็อยากจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็ไปรับฟังท่านให้กำลังใจบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงานกันสักนิดนึงเพื่อเป็นสิริมงคลในวันนี้กันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะให้กำลังใจนิดนึงนะเจ้าค่ะ ทำ งานแห่งชาติ เขาก็ทำงานมาตลอดแล้วเขาให้หยุดไงเดินใจเพราะฉะนั้นก็หยุดพักผ่อนพักผ่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าขี้เกียจโอเคนะเราต้องแยกกันส่วนขยันเราต้องขยันส่วนพักผ่อนไม่ใช่ขี้เกียจแต่ว่าการพักผ่อนเนี่ยคือการที่เราเสริมสร้างพลังปัญญาด้วยการฟังธรรมด้วยการที่ว่ารู้จักศึกษาหาความรู้อย่าไปคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่เป็นภาระแต่ว่าการพักผ่อนเนี่ยให้ใช้เวลาในการที่จะประดับปรับแล้วก็ขัดเกลาปัญญาของเราด้วยการฟังธรรมซึ่งในทุกๆวันเราก็มีรายการธรรมราปรุณให้ท่านฟังเนี่ยได้ฟังส่วนสำหรับผู้ใช้รายงานคือทุกคนอ่ะคุณใจก็ใช้รายงานหมดไม่ว่าจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทีนี้การทำของเราการทำงานเนี่ยเราต้องให้มีธรรมะนี่เราถึงจะดีหยุดเนี่ยเพื่อที่จะเสริมสร้างปัญญาเพื่อให้เวลาเราไปทำงานแล้วให้มีธรรมะอยู่ในการงานของเราได้ซึ่งเนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยก็จึงจะนำเข้าสู่ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเลยทุกวันเสาร์เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเราก็จะมีเป็นการพรีเมียร์เอามาให้ฟังให้ชมกันก่อนทุกวันศุกร์สองทุ่มวันนี้คือทาง Facebook Fanpageหรือว่า YouTube Channel แล้วก็ทาง donnaiso.devm ก็เป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วขอโดยหลวงพ่อหลวงพ่อดร.สะอาดอาจารย์ของพระอาจารย์เนี่ยท่านขอไว้ว่าให้พระมหาไพบูลย์เนี่ยอ่านพระไตรปิฎกอ่านอยู่เรื่อยๆอ่านอยู่เรื่อยๆก็จึงว่าเป็นการบังคับตัวเองว่าเอาไหนๆฉันอ่านแล้วเนี่ยก็มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยชักชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาอ่านด้วยโดยหลักเกณฑ์หลักการของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ว่าไล่ไปเลยนะไปทีละเล่มโดยในแต่ละเล่มเนี่ยไปทีละหน้าในแต่ละหน้าไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไม่ต้องสนใจว่าอะไรยังไงแต่แบบลุยอันนี้คือแบบขาลุยในการที่จะศึกษาหาความรู้ในตลอดจนนี้เราขึ้นเล่มที่สองแล้วนะคุณดวงใจเป็นลักษณะที่ว่าตั้งแต่อังคุตระนิกายหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามนี่ก็เล่มแรกที่เราพูดกันไปจนในตอนนี้เรามาหมวดสี่วันนี้ก็จะพูดที่ข้อที่53แล้วว่ากันไป50กว่าข้อมาแล้วเนี่ย จัดมาปีกว่าแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์พระอาจารย์นี่เห็นแพทเทิร์นอย่างหนึ่งว่าคนที่เขาจะจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พูดเป็นภาษาบาลีแบบภาษาที่รักษาคำสอนได้เนี่ยนะเขาสามารถทำได้แน่นอนเพราะว่าระบบการรวบรวมเรียบเรียงเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเป็นสิ่งที่จะให้เราเกี่ยวเนื่องแล้วก็ทำความทรงจำให้เกิดขึ้นได ้ค่ะมีความหมายถึงว่าเกี่ยวเนื่องกันคล้องจองกันทำให้จำง่าย ใช่ใช่เห็นข้อเกี่ยวเนื่องแพทเทิร์นในข้อนี้แล้วถ้าท่านฟังติดตามเราอาจจะแบบว่าติดตามตามมาทีหลังในความที่ว่าฟังแล้วไปอ่านตามหรือติดตามแบบก่อนคืออ่านมาก่อนแล้วก็มาฟังคำอธิบายตามเนี่ยก็จะเห็นแพทเทิร์นนี้เหมือนกันเราดูฟังไปก็จะเข้าใจในข้อนี้ด้วยก็อยากจะชักชวนว่าให้อ่านด้วยแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพราะมันจะไม่เหมือนกับว่าให้พระอาจารย์มาอ่านให้ฟังน่าจะเป็นช่วงของคลังพระสูตรแต่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่คือจะมาอธิบายในส่วนที่เป็นคำอธิบายที่เขามีด้วยคือพระอาจารย์อ่านพระสูตรแล้วก็ต้องอ่านคำอธิบายบางทีไม่เข้าใจก็ไปอ่านภาษาบาลีด้วยบางทีก็อ่านฉบับแปลของมหาจุฬาด้วยมหามงกุฏด้วยท ทียบเคียงกันพระสูตรไหนน่าสนใจก็ไปอ่านเป็นภาษาอังกฤษออกทาง FM 88อย่างนี้ก็มี ของวิทยุประเทศไทยนะจ๊ะที่ออกพร้อมกันเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะพระอาจารย์ในเช้าวันเสาร ์ตีห้าทุกวันเลยจริงๆแล้วตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อันนี้คืออ่านพระสูตรสองภาษา FM 88ตีห้าถึงตีห้าครึ่งอันนี้คือ30นาทีทีนี้เราก็มาเริ่มเนื้อหาสำหรับในสัปดาห์นี้กัน เจ้าค่ะนิมนต์เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็เป็นข้อที่53ข้อที่53อันนี้ก็จะเป็นในหมวด4ชมไปเลยนะถ้าบอกว่าเราศึกษาในอังคุตรนิกายเนี่ยมันจะมีหัวข้อที่เราจับได้ง่ายก็คือตามตัวเลข เจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังที่ฟังในช่วงของกลางพระสูตรก็จะช่วงสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยพระอาจารย์ได้อ่านสังคีติสูตรที่เป็นเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรท่านได้รวบรวมหมวดธรรมะเป็นข้อเป็นข้อเอาไว้นี่คือลักษณะนี้คือเป็นเซตเป็นตัวอย่างเป็นโครงสร้างเอาไว้ก่อนแล้วแต่ไม่แบบว่ามีอังคุตรนิกายแบบนี้เกิดขึ้นมาละเอียดเราออรับเข้าเอาวันนี้ก็ข้อ53หัวข้อที่ท่านยกขึ้นก็คือพระสูตรที่ชื่อว่าปฐมสังวาสสูตรก็จะมีคู่กันเนื้อปฐมสังวาสทุติสังวาสทุติยสังวาสคือการอยู่ร่วมกันคำว่าสังวาสเนี่ยคือการอยู่ร่วมกัน ใช่ค่ะ โดยใน53กับ54พูดถึงความอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงกฤบดีกับกฤบดีบุตรสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีจะอยู่กันแบบไหนซึ่งก็จะแบ่งคือหัวข้อเนี่ยยกเหมือนกันนะว่าสามีกับภรรยาเนาะ เจ้าค่ะ สามีผีสามีเทวดาภรรยาผีภรรยาเทวดาโอเคนะ อันนี้เปรียบใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่นี่คือเปรียบเทียบเปรียบเท ีย บ เจ้าค่ะ แล้วก็จะยกหัวข้อนี้ขึ้นแล้วไส้ในเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วจับคู่ดูสามีผีสามีเทวดาภรรยาผีภรรยาเทวดาจับคู่กันเราก็จะได้4คู่พอดีสามีผีอยู่กับภรรยาผีโอเคน ะ สามีผีอยู่กับภรรยาเทวดาสามีเทวดาอยู่กับภรรยาผีแล้วก็สามีเทวดาอยู่กับภรรยาเทวดานี่คือในทั้ง2สูตรนี้53แล้วก็54ยกหัวข้อเดียวกันยกหัวข้อเดียวกันทีนี้รายละเอียดใส่ไหนไม่เหมือนกันตรงนี ้ เอาที่ว่าผีหรือว่าเทวดาในข้อที่53เนี่ยหมายถึงผีเนี่ยก็คือผิดศีลผิดศีลหน้าเราธรรมดานี่เอง อือเจ้าค่ะ ผิดศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยมีความตระหนี่มีทำมันเลวแล้วก็ด่าติเตียนสมณพราหมณ์ผู้อยู่ครองเรือนแล้วก็อยู่ครองเรือนแบบนี้อันนี้คือคนประเภทผีถ้าเป็นผู้ชายเราก็เรียกว่าเป็นสามีผีถ้าเป็นผู้หญิงเราก็เรียกเป็นภรรยาผี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคุณสมบัตินะของความผีในข้อ53ก็คือผิดศีลหน้าละหนึ่งนะตระหนี่ขี้เหนียวแล้วก็ชอบด่าตีเตียนคนนั้นคนนี ้เจ้าค่ะ โอ้เราลองคิดดูนะสมมติว่าเราอยู่ใกล้คนที่เป็นแบบนี้นะโอ้ไม่ดีแน่โอเคนะ ไม่เป็นมงคลเลยนะเจ้าค่ะไม่น่าจะเจอคนแบบนี้เจ้าค่ะ คือท่านจึงใช้คำว่าผีหมายความว่าไม่น่าเจอไม่น่าดูไม่น่ามองไม่น่าอยู่ด้วยมันเหม็นมันแบบกักกระอย่างเงี้ยนะสกปรกนี่คือผีทีนี้เทวดาเป็นยังไงเทวดาในข้อที่53นี่ท่านพูดถึงก็รักษาศีลได้5ข้อ เจ้าค่ะมีศีล5ว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ เจ้าค่ะ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยโหรักษาศีล5ได้นี่ก็รู้แล้วนะแล้วก็ยังเพิ่มในความที่ว่าปราศจากความตระหนี่เป็นมนทินหมายความว่ารู้จักจ่ายทรัพย์รู้จักให้คนอื่นรู้จักที่จะสงเคราะห์คนอื่นแล้วก็ไม่ด่าไม่ตีเตียนสมณพราหมณ์อยู่กรองเรือนโอเค3คุณสมบัตินี้เปรียบเทียบกันความเป็นผีกับความเป็นเทวดา เจ้าค่ะ ในข้อ53เพราะฉะนั้นใน53นี่เวลาเขาอยู่ด้วยกันก็คือสามีผีอยู่กับภรรยาผีเนี่ยก็คือต่างคนต่างแบบ ขี้เหนียวผิดศีลห้าด่าคนนั้นคนนี ้ค่ะ คืออาตมาคิดว่าคุณดุจอาจจะนึกถึงครอบครัวที่เป็นแบบนี้มีอยู่นะ ใช่ไหมก็มีคำเปรียบเทียบว่าเหมือนผีเน่ากับโลงผุอย่างเงี้ยนะคะถ้าสามีภรรยาแบบแย่ๆพอๆกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนี ่ใช่ใช่ เหมือนผีเน่ากับโลงผุซึ่งก็คงไม่มีความสุขความเจริญอะไรเลยใช่ไหมคะลูกหลานออกมาก็แย่ใช่ค่ะ ใช่ทีนี้แล้วถ้าฝ่ายไหนเป็นผีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเทวดาโอ้ก็ลำบากก็ลำบากบางครอบครัวสามีนี่ดีมากแต่ภรรยาเนี่ยโอ้ขี้บ่นขี้เหนียวแล้วก็โอ้หลายอย่างก็สามีก็ลำบากบางครอบครัวก็สลับกันสามีนี่แย่มากเลยภรรยานี่ดีก็เป็นแบบนี้ก็ ม ี แล ้วในทางตรงข้ามคือถ้าดีทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยโอ้ดีมากดีมาก ก็มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในจักรพรรดิ ใช่ใช่ลักษณะการอยู่ร่วมกันเนี่ยจึงมีแบบนี้นั่นคือที่ท่านแบ่งเอาไว้ทีนี้เราดูปัญหาในครอบครัวของเราคือเราอ่านพระสูตรปุ๊บเนี่ยเรามาดูภายใน ค ่ะครอบครัวของเราเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงเรามีส่วนผีไหมคือบางคนก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เป๊ะแล้วคู่ครองของเรามีส่วนเป็นเทวดาไหมบางคนก็ไม่ได้มีแต่เสียอย่างเดียวแต่เขาก็มีส่วนดีบ้างก็พัฒนาเอาในข้อนี้คนที่มีศีลและวัดคำว่าศีลและวัดเนี่ยศีลก็คือศีลใช่ไหมวัดนี่คือข้อปฏิบัติในการไม่ตำหนิติเตียนคนในการที่ไม่ตรณีถ้าเสมอกันนี่มันไปกันได้นะไปกันได ้ ถ้าไม่เสมอกันนี่โอ้มันอยู่กันยากอยู่กันยาก เจ้าค ่ ะ แล้วในคาถาสรุปท้ายพระสูตรนี้ท่านก็พูดถึงว่าฝ่ายที่เป็นผีเนี่ยก็ไปนรกไปไม่ดีส่วนฝ่ายที่เป็นเทวดามีศรัทธามีการเจรจาไพเราะไม่คิดได้ต่อการต้องก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์อะไรจะเป็นข้อดีโอเคอันนี้คือผีและเทวดาการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาในยะที่หนึ่งหนึ่งยะที่หนึ่งทีนี้ในยะที่สองที่บอกว่ายกหัวข้อเหมือนกันเลยผีกับเทวดาแต่ไส้ในต่างกันตรงนี้ในข้อที่54ท่านก็ยกเอาอกุศลกรรมบท10อย่างขึ้นมาในความเป็นผีแล้วก็ยกกุศลกรรมบท10อย่างขึ้นมาในความเป็นเทวดาโอเคนะแล้วไอ้10อย่างนี่มันมีอะไรบ้าง อยากให้พระอาจารย์แจงนิดนึงค่ะ ก็จะมีส่วนที่เป็นทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างแล้วก็ทางใจอีก3อย่าง3บวก4บวก3ก็ได้10พอดีโอเคนะทางกายก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่คือส่วนที่เป็นกายทุจริตทางกายส่วนที่เป็นกายสุจริตก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามโอเคส่วนทางวาจาที่เป็นทุจริตก็คือพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบในขณะที่ส่วนที่เป็นเทวดาก็คือเว้นการจากมิจฉาวาจาก็เป็นสัมมาวาจาสี่อย่างนั้น เจ้าค่ะสามข้อแรกก็คือศีลสามข้อแรกนั่นเอง ใช่ใช่ใช่ สามข้อแรกเจ้าค่ะ แล้วพอมาในส่วนที่เป็นวาจาก็ขยายขึ้นจากโกหกหรือไม่โกหกโดยการเอาการพูดยุยงให้แตกกันด้วยการพูดเพ้อเจ้อด้วยแล้วการพูดคำหยาบด้วยเข้ามาแทรกเป็นสัมมาวาจาครบถ้วนขึ้นมา เจ้าค่ะ ก็จะเป็นผีหรือเทวดาส่วนของวาจาถ้าไม่ก็ส่วนของใจถ้าเป็นทุจริตทางใจก็จะมีมิจฉาทิฏฐิมีความพยาบาทแล้วก็มีความคิดที่จะอยากได้ของคนอื่นเขาเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของคนอื่นทรัพย์ของใครมีฉันจะเพ่งเล็งเอามาให้ได้ในขณะที่ถ้าเป็นเทวดาทางใจเนี่ยนะจิตใจเขาจะไม่เพ่งเล็งเอาของคนอื่นไม่คิดพยาบาทแล้วก็มีสมาธิเพราะฉะนั้นในยะที่สองที่พูดถึงผีและเทวดาสามีภรรยาใช่ไหมเอามาบวกกันรวมกันสลับกันก็ได้เหมือนเดิ ม แล้วสามีผีอยู่กับภรรยาผีสามีผีอยู่ภรรยาเทวดาสามีภรรยาสามีเทวดาอยู่ภรรยาผีแล้วก็สามีกับภรรยาเทวดาอยู่ด้วยกัน เทวดาทั้งคู่ใ ช่ใช่ในการแบ่งรูปแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าไส้ในที่ไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ให้เวลาเราพิจารณาธรรมะเราในใน การอุปมาประไมหรือว่าการใช้คำเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเห็นอุปนิสัยหรือว่าอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าที่ว่าไอ้ข้อเหล่านี้มันสามารถยกไปใช้ในส่วนอื่นๆต่างๆได ้อืมใช่ค่ะ ในความที่เป็นกุศลหรืออกุศลกรรมบถก็ไปใช้ในส่วนอื่นๆต่างๆได้ใส่ในแบบนี้แล้วคำพูดข้างบนที่ว่าเป็นผีหรือเป็นเทวดาเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้บางทีก็ใช้เป็นขาวบางทีก็ใช้เป็นดำบางทีก็ใช้เป็นคำอื่นแต่ถ้าท่านนึกได้เราจะพูดอธิบายอย่างอื่นให้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ไส้ในที่ว่าศีลห้าแล้วก็ยังมีความตระหนี่แล้วก็ยังมีการติเตียนคนอื่นนั่นนี่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะนำพาอกุศลธรรมพอๆกันในรูปแบบของวาจารูปแบบของทางใจ ใช่ค่ะ แล้วถัดมาอีกเวลาเราพิจารณาตัวเราเองเหล่านี้คือในข้อ54นะกลับมาพิจารณาตัวเราเองเวลาที่เราจะพิจารณาว่าเราเป็นผีหรือเป็นเทวดาบางคนก็เป็นผีตอนกลางคืนเป็นเทวดาตอนกลางวัน มีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย ์เอามีสิ่งที่ว่าตอนกลางวันคุณก็ดีไงรักษากุศลกรรมบถต่างๆได้ดีไงแต่ตอนกลางคืนนะโอ้โหมันลายมันออกอย่างนี้เป็นต้นนะ อ๋อเจ้าค่ะ บางคนก็เป็นอย่างนี้หรือบางคนก็บ้านกับที่ทำงานก็ต่างกันกลับมาบ้านเนี่ยโอ้อารมณ์ทำไมรุนแรงร้ายกาจบางคนก็จะเป็นเฉพาะส่วนของวาจาแต่ใจกายดีเนี่ยเราแบ่งได้ในความที่ว่าเราจะบางจุดเราปรับปรุงบางจุดเราผิดพลาดเราแก้ไขคนเราก็ไม่ได้ว่าดี 100% หรือว่าเสีย 100% แต่ส่วนดีก็มีส่วนเสียก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ปรับปรุงเอาส่วนคือเป็นครึ่งผีครึ่งคนอะอย่างนี้นะครึ่งผีครึ่งเทวดาส่วนของวาจาเนี่ยโอ้บางคนนี่พูดจาร้ายกาจมากแต่ว่าจิตใจดีหรือว่าทางกายดีก็ต้องแก้ส่วนวาจานั้นก็ต้องเอาข้อนี้มาพิจารณาได้ในการอยู่ร่วมกันคือจุดที่สำคัญในที่ท่านยกว่าการอยู่ร่วมกันนี่สำคัญนะว่าจะอยู่ยังไงให้เป็นสุขเข้าใจไหมอยู่ยังไงที่ว่ามันไม่สุขเนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นผีส่วนที่เป็นความไม่ดีเป็นสีดำอยู่ด้วยซึ่งมากเท่าไหร่หรือน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่สุขหรือทุกข์แปรผันกันไป ใช่ค่ะก็เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเองใครที่ฟังรายการเช้าวันนี้ถูกไหมเจ้าค่ะก็ลองพิจารณาดูเริ่มตั้งแต่ตัวเราเองแล้วก็คู่สมรสหรือว่าสามีหรือภรรยาของเราว่าเป็นอย่างไรมีส่วนไหนเป็นผีนี่ต้องรีบปรับปรุงให้เป็นเทวดาโดยเร็วถูกไหมเจ้าค่ะจากข้อ33แล้วก็ 53 54 นี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือใน2ข้อแรก53และ54ว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน2ในอย่าง เจ้าค่ะของสามีและภรรยาหรือหญิงชายนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ สามีก็จะเป็นเรื่องที่คู่กันการเรียกว่าธรรมะเรื่องอยู่เสมอกันธรรมะเรื่องอยู่เสมอกันในเรื่องนี้ก็คือปรารภนี่คือข้อ55นะปรารภ เจ้าค ่ ะ อุบาสกอุบาสิกาคู่หนึ่งที่มาเรียกพระพุทธเจ้าว่าลูกไงเพราะว่าในชาติก่อนๆเนี่ยเคยเกิดเป็นบิดามารดาเป็นอาชายอาสาวเป็นลุงเป็นป้ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงแบบหลายร้อยชาติเป็น500 ชาติ 500 ชาติทั้งหมด1,500 ชาติแล้วพอเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็โอ้ลูกอย่างเงี้ยนะเรื่องนี้ก็คือมีมาในนิทานธรรมบทด้วยมีในนิทานชาดกด้วยโอเคปรารภคู่ก็ได้บดีอุบาสกอุบาสิกาคู่นี้ท่านทั้งสองเนี่ยก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังบอกว่านี่ตั้งแต่คบกับภรรยาคนนี้นี่คือสามีพูด เจ้าค่ะ ตั้งแต่คบกับภรรยาคนนี้มาตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยไม่เคยที่จะคิดนอกใจเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะทำลงได้แม้แต่คิดก็ไม่มีโอเคนะ เจ้าค่ะ แล้วก็ปรารถนาที่จะให้ได้เจอกันอีกต่อไปในชาติต่อไปด้วยปรารภคำพูดนี้ขึ้นฝ่ายภรรยานี่ก็พูดเหมือนกันมาพูดเหมือนกันว่าเนี่ยเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าโอ้ยฉันนี่เองเนี่ยตั้งแต่แต่งงานกับสามีคนนี้มาเนี่ยไม่เคยคิดแม้จะนอกใจไม่ต้องพูดถึงมันจะทำได้โอเคนะแล้วก็แหมทำยังไงถึงจะพบกันต่อไปในชาติต่อไปอีกอย่างเงี้ยก็ พระพุทธเจ้าจึงยกธรรมะหมวดนี้ขึ้นมาสามีภรรยาที่จะหวังพบกันในชาตินี้และชาติหน้าเอาแค่ชาตินี้เนี่ยคุณจะอยู่กันรอดไหมนะ จะค่ะ ชาติหน้าเนี่ยคุณจะได้เจอกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมีสองฝ่ายต้องมีสิ่งที่มีความเสมอกัน4 อย่างคือศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญา ต้องเสมอกัน ใช่ ค่ะถึงจะเจอกันอีกถูกไหมคะ ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเอาแล้วถ้าไม่เสมอกันเนี่ยเอาไม่ต้องพูดถึงชาตินะเอาชาตินี้อยู่ไม่รอดแน ่ เอาแค่ว่าข้อศีลอย่างเดียวนะข้อศีลอย่างเดียวมันก็จะเป็นเหมือนกับผีกับเทวดาที่เราพูดมาเมื่อสักครู่ จ้าค่ะ เพราะฉะนั้น สองข้อที่ผ่านมา ตรงจุดนี้คุณจะเห็นความเชื่อมโยงไหมว่าในข้อก่อนเนี่ย54 55ต่อไป53 54ใช่ไหม จ้าค่ะ ก็จะพูดถึงศีลอย่างเดียวพอมาข้อ55เนี่ยเพิ่มจาคะศรัทธาปัญญา ศรัทธา เข้าไปด้วย ค่ะ นี่มันก็เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่ท่านยกเรื่องศีลอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราจะแบบขยายต่อไปคุณยกไอ้3อย่างที่เพิ่มมามีศรัทธาจาคะปัญญาเข้าไปด้วยได้เลย ค่ะ โอเคนะหรือจะพูดย่อๆคุณพูดถึงศีลอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้ ท ีนี้อย่างไรก็ตามศีลมันก็แค่กายวาจาใช่ไหม ใช่ค่ะ คุณเอาเรื่องทางใจแทรกอธิบายในแง่แบบนี้ก็ได้ ใช่ค่ะก็คือเรื่องของใจคือศรัทธาด้วยถูกไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช่เรื่องของใจคือศรัทธาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงมีปริยายหลายอย่าง ใช ่ ค่ะ เห็นในข้อต่างๆที่ร้อยเรียงกันมาจะไม่เราเห็นความเชื่อมโยงกันในข้อนี ้ใช่ค่ะ ทีนี้ไอ้ศีลศรัทธาจักขุปัญญานี่คืออะไรเดี๋ยวจะค่อยว่าต่อไปเนาะเอาสี่ข้อนี้ก่อน ใช่ค่ะ เอาว่าถ้าในชาติปัจจุบันนี้ไม่มีเอาต่อให้คุณศีลเสมอกันในข้อเมื่อสักครู่คุณเป็นเทวดาเสมอกันเลยนะสามีกับเทวดาภรรยากับเทวดาอ่ะทีนี้ในความที่ว่าสามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาศีลเสมอกันแล้วมีการให้การบริจาคใช่ไหมไม่ตรณีก็จาคะเสมอกันใช่ไหมแล้วก็ไม่ด่าว่าสมณพราหมณ์นี่คือมีศรัทธาเสมอกันโอเคทีนี้ปัญญาบางทีไม่เสมอกันปัญญาบางทีไม่เสมอกันถ้าในข้อใดข้อหนึ่งใน4 ข้อนี้ไม่เสมอกันเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันจะมีความเหลื่อมล้ำมันจะมีหมายความว่าไงหมายความว่าศีลศรัทธาจาคะเสมอกันแต่ปัญญาในการปล่อยวางได้เนี่ยไม่เท่ากันปัญญาในข้อนี้หมายถึงการที่คุณจะปล่อยวางได้ละสิ่งที่เป็นอกุศลได้มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วคุณแบบทำใจได้เร็วหรือช้าก็อยู่ที่ปัญญามันมากหรือน้อย ใช่ค่ะ ความสุขความทุกข์เนี่ยเขาก็จะไม่เท่ากันแล้วไม่เท่ากันพอความสุขความทุกข์ไม่เท่ากันการเห็นอกเห็นใจกันมันก็จะต่างกันเข้าใจไหมบริความเข้าใจก็จะแบบต่างกันบ้างด้วยปัญญาที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ด้วยปัญญาที่ไม่เท่ากันเอาสมมตินี่คือข้อเดียวนะที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมา ใช่ค่ะ ก็จะทำให้จิตใจของคนนั้นเนี่ยสะอาดไม่เท่ากันละสะอาดไม่เท่ากันพอจิตใจที่มีราคะโทสะโมหะต่างกันสะอาดไม่เท่ากันการไปเกิดในภพต่อไปก็จะสูงต่ำไม่เหมือนกัน จริงด้วยเจ้าค่ะ ถูกไหมถ้าคุณมีปัญญามากคุณมีสมาธิคุณก็ไปเกิดพรหมโลกในขณะที่ว่าเอ้ยปัญญาน้อยแต่มีจาคะมีศรัทธามีศีลคุณก็เกิดดาวดึงเป็นต้นอ่ะดาวดึงกับพรหมโลกเนี่ยโอ้อายุต่างกันมากใช่ไหมดาวดึงก็นานอยู่แต่ไม่นานเท่าพรหมโลกสัตว์ในพรหมโลกเวลาลงมาจุติคือจุติจากสวรรค์ในชั้นนั้นแล้วมาเจอกันโอ้ไม่เจอกันแล้วนี่แค่ปัญญาต่างกันอย่างเดียวแล้วแล้วก็ข้ออื่นๆที่จะเห็นได้ชัดเจนศีลจาคะศรัทธาต่างกันนี่ก็เป็นคนละที่เป็นคนละที ่ เอาแค่ว่าในชาติปัจจุบันนี้ศรัทธาไม่เสมอกันเนี่ยอยู่กันก็ไม่รอด ค ืออยู่กันยากอยู่กันยากก็ว่าศรัทธาเนี่ยหมายถึงศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้คุณจะอยากจะมีความคิดว่าเอ้าแล้วถ้าสมมติว่าสามีก็นับถือศาสนาหนึ่งภรรยาก็นับถือศาสนา คนละศาสนาทำไงดีนะคะ มันจะไปอยู่กันได้ไหมเข้าใจไหมคือศรัทธาเขาต้องมี common ground common ground คือหมายถึง เหมือนกัน ในข้อใดข้อหนึ่งเช่นบางทีสมมติถ้าสามีเป็นหรือภรรยาเป็นมุสลิมเป็นอิสลามอย่างนี้ใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นมุสลิม แต่ในบางทีสามีเป็นพุทธภรรยาเป็นคริสต์อยู่ด้วยกันได้เอ๊ะแล้วศรัทธาเขาอะไรที่มันลงล็อกกันศรัทธาข้อไหนที่มันลงล็อกกันศีลต้องเสมอกันละอาจถึงอยู่กันได้กันได ้ จาคะการให้การบริจาคต้องมีเหมือนกันปัญญาต้องมีเหมือนกันถึงจะอยู่กันได้ก็เกี่ยวกันด้วยข้ออื่นไงก็เกี่ยวกันด้วยศีลก็เกี่ยวด้วยความเข้าใจกันก็เกี่ยวด้วยความดูแลเห็นอกเห็นใจกันความเกื้อกูลกันด้วยข้ออื่นๆด้วยข้ออื่นๆทีนี้พอมาถึงจุดที่เป็นศรัทธาอย่างเช่นศรัทธาในการทำความดีหรือในการศรัทธาเหมือนกันในการทำความดีคือมั่นใจว่าเอ้ยทำความดีสิมันดีโอเคนี่แสดงว่าคุณมีศรัทธาในการปฏิบัติคือมีศรัทธาในสงฆ์เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็น universal คือเป็นแบบว่าทั่วไปหมดอะคือไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเฉพาะพุทธศาสนาคือมันไม่ใช่ ใช่ค่ะเพราะความดีก็คือความดี ใช่ใช่ความดีคือความดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจในการทำความดีอันนั้นคือคุณมีความมั่นใจในสงฆ์คือการปฏิบัติตรงนี้ก็ลงล็อกกันได้เนี่ยก็คือมีศรัทธาเสมอกันในกรณี จ้าค่ะ ก็คือจึงไปกันได้ในคุณธรรมสี่ข้อนี้สำคัญมากเลยแล้วจะเป็นคุณธรรมที่จะให้อยู่คือในภพต่อไปเนี่ยก็เรียกว่าสัมปรายภพเนี่ยไปดีได้ไปดีได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ในพระสูตรแรกข้อที่55ก็เรียกปฐมสัมมาชีวีสูตรคือความเป็นเครื่องอยู่เสมอกันคือปรารภอุบาสกอุบาสิกาคู่นี้ เจ้าค่ะ ส่วนข้อ56ก็คือเนื้อหาไส้ในอย่างเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ามาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังก็คือแบบพิสุทธิ์ต้นร้ายสามีภรรยาจะเป็นงี้แต่ว่าเนื้อหาเหมือนกันเป๊ะ เจ้าค ่ะ55กับ56ก็คือบริบทต่างกันนิดหน่อยเนาะแต่ไม่ก็คือในข้อ57 58 59จะมีเนื้อหาที่คล้ายๆกัน กล่าวเกี่ยวกับอะไรเจ้าคะอาจารย์เจ้าคะ คือไส้ในเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละบริบทในข้อ57เนี่ยปรารภพระนางสุปวาสาโกริยธิดาข้อ58นี่ปรารภท่านอนันตปิณฑิกเศรษฐีข้อที่59นี่ก็ปรารภภิกษุทั้งหลายแต่เนื้อหาข้างในเหมือนกันโอเคเรามาไล่กันไปทีละระดับข้อ57สุปวาสาสูตรเขาพูดถึงพระนางสุปวาสาซึ่งเธอนี่ก็เป็นญาติของพระพุทธเจ้าในฝ่ายโกริยะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีญาติสองฝ่ายคือฝ่ายสักยะคือฝ่ายเสด็จพ่อแล้วก็ฝ่ายพระมารดาคือโกริยะโกริยะกับสักยะซึ่งญาติฝ่ายมารดาคือตระกูลจากโกริยะก็มีพระนางสุปปาสาซึ่งเธอนี่ก็เป็นผู้เล่นในความที่ว่ามีศรัทธาเราได้เคยคุยถึงเรื่องของพระนางโอ้นานแล้วนะตั้งปีกว่าที่ว่า อาจารย์ทวนนิดนึง ที่ว่าเธอนั้นมีครั้งหนึ่งที่ว่าคลอดลูกแล้วลูกเนี่ยอยู่ในครรภ์7 ปีตอนจะออกมาเนี่ยยังนอนขวางอยู่อีก7 วัน เจ้าค่ะ แล้วโอ้ได้รับทุกข์ทรมานมากคิดว่าโอ้ฉันจะตายแล้วจะพอละอย่างนี้นะแต่ว่าก็รอดมาได้แล้วลูกที่เกิดออกมานั้นก็คือท่านพระศิวลีนั่นเอง เจ้าค ่ ะ ก็ได้เคยปรารภถึงความที่ว่าเธอนี่พอคลอดมาแล้วไปให้สามีเนี่ยไปบอกพระพุทธเจ้าว่าขอลาตายแล้วนะพระพุทธเจ้าก็จึงให้พรเธอมาว่าเอาให้มีความปลอดภัยมีความสวัสดีทั้งแม่และลูกพอสิ้นสุดคำนี้ปุ๊บลูกเพราะออกมาปลอดภัยทั้งแม่ลูกโอ้ยก็เลยดีใจมากขอนิมนต์พระพุทธเจ้าถวายทาน7 วันปรากฏว่าในช่วง7 วันนั้นที่ว่าขอถวายทานติดต่อกันเนี่ยคือเนื่องจากเป็นญาติก็เอาไม่อยากขัดศรัทธาเขาแต่ว่าในช่วงนั้นที่นิมนต์7 วันเนี่ยมีลูกศิษย์ของท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งได้นิมนต์ไว้ก่อนแล้วก็เลยให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเราไปนิโกเชียตเราไปต่อรองดูซิว่าเลื่อนได้ไหมท่านก็เลยไปลองพูดคุยดูเศรษฐีเนี่ยก็บอกว่าต้องรับประกันให้3 อย่างนะถ้าจะให้เลื่อนเนี่ย ใช่ค่ะ 1รับประกันว่าข้าพระองค์เนี่ยคือหมายถึงตัวเศรษฐีเนี่ยตัวกับผมเนี่ย าจจะยังมีเงินทองอยู่ยังไม่แบบสูญสิ้นเงินทองยังมีโภคะที่ยังให้ทานอยู ่ สองตัวกับผมเนี่ยยังไม่ตายนะคือถ้าว่าในสองสามวันนั้นหลังจากเจ็ดวันนี้แล้วเกิดตายก่อนนี่ก็อดนะใช่ไหม อดทำบุญ งั้นช่วยรับประกันหน่อยแล้วก็สามเนี่ยช่วยรับประกันหน่อยว่าคือถ้าผมยังมีเงินอยู่ถ้าผมยังไม่ตายแล้วผมยังจะมีศรัทธาไหมอีกเจ็ดวันนี ่ ท่านพระมหาโมกขลานะก็รับประกันให้สองอย่างว่าในช่วงเจ็ดวันนี้นะจะไม่มีอะไรที่จะมาทำอันตรายโภคทรัพย์ของท่านโภคทรัพย์ของท่านจะยังอยู่ดีเหมือนเดิมครับในช่วงเจ็ดวันนี้จะยังไม่มีใครที่จะมาทำลายชีวิตของท่านชีวิตของท่านจะอยู่ดีครับยังไม่ตายแต่ว่าศรัทธาเนี่ยรับประกันให้ไม่ได้ให้ท่านรับประกันเองแต่ว่าอย่างนี้นะท่านพระมหาโมกขลานะในส่วนนี้คำอธิบายเขาก็บอกว่าเอาเศรษฐีคนนั้นเขาเป็นโสดาบันแล้วไม่ต้องให้ใครมาประกันศรัทธาว่ายังจะมีศรัทธาในการจะถวายอาหารในพระพุทธเจ้าอยู ่ ท่านก็จึงไม่รับประกันให้ในกรณี เจ้าค่ะเพราะศรัทธาเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลถูกไหมเจ้าคะคนนั้นต้องรับประกันตัวเอง ใช่ใช่ในข้อนี้คือถ้าเราตีความอย่างนั้นก็ได้นะแต่ตีความอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าในนัยยะของพระสูตรเนี่ยท่านตีความว่าเพราะว่าเศรษฐีคนนี้เขาเป็นโสดาบันศรัทธาเขาจะไม่คลอนแคลนเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวอยู่แล้ว ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องให้คนอื่นไปคอยคือศรัทธามันต้องปลูกคือแน่นอนแหละว่าตัวคนนั้นเนี่ยหรือสมมติพระมหาไพบูลย์จะมีศรัทธาคุณใจจะมีศรัทธาท่านผู้ฟังจะมีศรัทธาก็ศรัทธาในตัวคืออยู่ที่ตัวเราของแต่ละคนใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะ ทีนี้ไอ้ศรัทธาที่อยู่ในแต่ละคนเนี่ยบางทีมีเงื่อนไขมาจากสิ่งภายนอกได้แล้วเกิดศรัทธาในภายในเช่นเราเห็นสมณะองค์นั้นโอ้มีความสงบเหลือเกินแล้วเกิดศรัทธา ใช่ค่ะ ศรัทธาเกิดที่ไหนเกิดที่จิตเราปรารภใครปรารภการบริบดีประดับชอบของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเกิดท่านพระมหาโมกขลานะมาประดับดีประดับชอบให้เศรษฐีคนนี้เห็นเพื่ออะไรให้เขามีศรัทธา ใช่ค่ะ ได้หมายความว่าถ้าศรัทธาเขายังไม่อย่างมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวยังคลอนแคลนอยู่อย่างเงี้ยบางทีท่านก็ต้องแบบมาพูดคุยมาทำความเข้าใจให้เกิดศรัทธา ใช่ ค่ะเก็บไว้แต่ว่าท่านไม่จำเป็นต้องทำท่านพระมหาโมกขลานะเพราะว่าเศรษฐีคนนี้เขาเป็นโสดาบันไง เป็นโสดาปัตติผลแล้ว ใช่ใช่ใช่อันนี้คือเรามองมุมในคำอธิบายของส่วนที่เป็นคำอธิบายอรรถกถาแต่ถ้าเราในมองในมุมของคนทั่วไปที่ว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐีคนนี้ยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยเราก็จะมองในมุมที่ว่าคือตัวเราก็ต้องรักษาศรัทธาของคนคนนั้นเอง ของตัวเราเอง ใช่ใช่มองมุมนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาเป็นเงื่อนไขปัจจัยให้เรามีศรัทธาไม่ได้เป็นได้ ใช่ค่ะ โอเคนะทีนี้ถัดมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าต้องการจะท้าความมาถึงการถวายทานช่วงเจ็ดวันของพระนางเนี่ยถวายทานเสร็จไปปุ๊บในช่วงเจ็ดวันนี่แหละปรากฏว่าพระสูตรนี้นะอยู่ในช่วงระหว่างเจ็ดวันนี่แหละนะแต่จะขอข้ามวันที่เจ็ดก่อนพอไปถึงวันที่เจ็ดที่ว่าถวายทานอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปิดจอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ไปถามเด็กคนที่คลอดออกมาอยู่ในท้องเจ็ดวันเนี่ยนะคุณใจขอไปอยู่ในท้องเจ็ดปีใช่ไหม เจ็ดปีแล้วคลอดก็จะออกมาก็เจ็ดวันอีกเจ้าค่ะก็โตแล้วถูกไหมเจ้าค่ะเป็นเจ็ดขวบ โตแล้ว เจ้าค่ะ พูดได้เลยรู้เรื่องแล้วเราก็ถามว่าหนูอยู่ในท้องเจ็ดปีเนี่ยเป็นยังไงอยู่สุขสบายดีไห ม แล้วนางสุภาวาสาเนี่ยเห็นว่าโอ้ยพระธรรมเสนาบดีพูดกับลูกของตัวเองนี่ดีใจมากดีใจมากจนขนาดว่าโอ้ยถ้าให้มีลูกอีกนี่ก็จะเอาอยู ่ เข้าใ จไหมถึงจะต้องเจ็ดปีทรมานเจ็ดวันนะเจ้าค่ะ เนี่ยก็จึงมีคำพูดที่ว่ามาทุกามหรือว่าหญิงชาวบ้านเนี่ยจะไม่อิ่มด้วยการมีบุตร ค ือถ้าให้มีได้โดยที่ไม่ต้องทุกทรมานมากเธอก็ยังจะรับเลี้ยงอยู ่เจ้าค่ะ สำหรับบางคนนะอันทีนี้ในข้อที่57นี้ข้อที่57นี้ได้จัดแกงอาหารอะไรต่างๆถวายแล้วพระนางสุภาษาเนี่ยถ้าพระชันจะไม่ผิดนะเธอเป็นผู้ที่มีความเลิศในการที่ว่าจัดแจงอาหารอะไรต่างๆถวายโอเคนะแต่พระพุทธเจ้าจึงไม่อยากขัดศรัทธาในข้อนี้ก็จึงให้เธอจัดแจงเต็มที่ อาทิตย์พอจัดแจงอะไรต่างๆแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศน์ให้ฟังว่าอริยสาวกหรืออริยสาวิกาคนใดที่ให้ทานคือให้โภชนะเนี่ยชื่อว่าให้ในฐานะสี่ประการเนาะจะเกิดขึ้นคืออายุชื่อว่าให้โภชนะอาหารเนี่ยชื่อว่าให้อายุให้วรรณะให้ความสุขแล้วก็ให้พละกำลัง สุขะ ใช่สุขะแล้วก็พละ อันนี้เป็นที่มาของสี่คำนี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุ ให้อายุนี่หมายความว่าไงหมายความว่าคือพระรับประทานอาหารมากินมื้อหนึ่งก็ยืดอายุไปได้วัน ม ีเป็นต้นโอเคนะก็ยืดอายุไปทีละวันละวันนี่คืออายุ เจ้าค่ะ วรรณะก็คือว่าบำรุงร่างกายผิวพรรณโอเคที่ว่าให้มันถูกกับโรคทุกขเวทนาก็ดับไปก็มีสุขเวทนาเกิดขึ้นเรี่ยวแรงกำลังก็มีขึ้นมาเพราะฉะนั้นการถวายโภชนะหรืออาหารในผู้รับคือสมณพราหมณ์เราได้เราหนึ่งชื่อว่าคุณให้อายุวรรณะสุขภละแก่สมณะนั้น เจ้าค่ะ โอเคนะด้วยความที่ว่าคุณให้อายุวรรณะสุขภละก็ย่อมมีส่วนที่จะได้รับอายุวรรณะสุขภละในกรณีของผู้ให้ ใช่ค่ะเหมือนเป็นผลบุญที่ได้รับ ใช่ไหมคะคือแอคชั่นรีแอคชั่นอ่ะนะ อ ๋ อใช่ค่ะ สมมติคุณกระทำลงไปคือในที่นี้คืออาหารให้เกิดอายุวรรณะสุขภละในผู้รับในผู้รับสมมติว่าพระอาจารย์เนี่ยไปบิณฑบาตแล้วก็รับอาหารมาอาหารที่มาเนี่ยรับมาเนี่ยให้เกิดอายุวรรณะสุขภละในพระมหาไพบูลย์ เจ้าค่ะ เอาอายุตรงไหนนะก็อายุยืนไปวันหนึ่งไงเรียบแรงกำลังก็มีความทุกข์ในเวทนาในกายกับดับไปอย่างเงี้ยนะก็มีอายุวรรณะสุขภละแล้วด้วยผู้รับเนี่ยเขารับอายุวรรณะสุขภละมาจากอาหารที่คุณให้ใช่ไหม เจ้าค่ะ คุณก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนได้รับอายุวรรณะสุขภละนั้นด้วยใช่ไหม เจ้าค่ะ ในกรณีของผู้ที่ให้อาหารคุณก็จะได้รับอายุวรรณะสุขภละตอบโอเคทั้งของที่เป็นทิพย์หรือของที่เป็นมนุษย์โอเคส่วนที่เป็นมนุษย์อย่างเช่นว่าอายุคุณก็ยืนขึ้นก็คือความในความเป็นมนุษย์นี่เองโอเคนะแล้วในความเป็นทิพย์อย่างเช่นอายุทิพย์ของพวกเทวดาก็จะยาวนานมากวรรณะทิพย์ของพวกเทวดาก็จะมีสีเรืองรองเป็นประกายแสงความสุขก็เป็นความสุขที่เป็นทิพย์นี่เป็นต้นก็จะถึงความเป็นใหญ่ในข้อที่อายุวรรณะสุขภละของเทวดาแล้วก็ของมนุษย์ด้วย โอเค นี่คือทำสี่ประการแล้วก็เรียกว่าจตุรพิธพรชัยบ้างอย่าง น ี้นะ เจ้าค่ะอันนี้ได้ยินกันคุ้นหูมากเลยจะอวยพรกันก็ด้วยว่าขอให้มีอายุวรรณะสุขภละพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการอย่างนี้นะ คะ ค ื ออาย ุ วรรณะสุขภละ ใช่ๆก็คือมาจากเนื้อหาตรงนี้เองใช่อ๋อ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ แล้วจุดนี้ก็จะมีอยู่เรื่อยๆเยอะแยะในบางพระสูตรก็จะเพิ่มเติมเรื่องธนสารสมบัติด้วย ใช่เจ้าค่ะ โอเคนะ5อย่างบางที่ก็จะพูดถึงความมีศักดิ์ดาใหญ่ด้วยยศโอเคนะยศบางที่ก็จะพูดถึงความที่มีเกิดในตระกูลสูงด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีหลายๆเรื่องอะไรแต่ว่าเอาแบบว่าที่กระชับพูดง่ายๆก็4อย่างนี้น้อยที่สุดที่จะพูดถึง จะเป็นแบบถ้าให้พรอย่างใหญ่ก็คือมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติอย่างเงี้ย ก็จะมีคำพูด ที่ก็ให้พรกัน ที่เขาร้อเรียงกันมาใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้นี่คือนัยยะทั่วๆไปของมนุษย์หรือของทิพย์โอเคนะทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังติดตามในช่วงของใต้ร่มโพธิบทมีในสัปดาห์หนึ่งที่พระอาจารย์เอาพรต่างๆข้อนี้แหละมารวบรวมได้9อย่าง เจ้าค่ะ และพร9ประการแล้วก็พูดถึงนัยยะที่เป็นทั่วๆไปคือของมนุษย์แล้วก็นัยยะในทางธรรมะนัยยะในทางธรรมะก็เลยอยากจะเอาข้อนี้มาประกอบด้วยเลย ดีจังเจ้าค่ะพระอาจารย์จะได้ย้ำ ย้ำอีกทีหนึ่งว่าอายุเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณอายุยืน60ปี70ปี90ปี100ปี150ปีไม่ใช่แต่หมายถึงความที่คุณเจริญอิทธิบาท4เจริญอิทธิบาท4โอเคนะหมายความว่าไงเอาหมายความว่า สมมติว่าจากนี้ไปคุณอีก100ปีถึงจะตายโอเคป่ะโอ้ยอายุยืนแน่นอนอีก100ปีเนี่ยคุณอยู่ไปอีก100ปีแต่ถ้าว่าใน100ปีเนี่ยแบบขี้เกียจอยู่ไปวันๆแหมอยู่100ปีมันก็มีค่าน้อยไง เจ้าค่ะไม่มีประโยชน ์ก็คือจะมีค่าน้อยคือมีอายุยืนอยู่จริงแต่แบบค่ามันน้อยในทางตรงข้ามถ้าเราเปรียบเทียบว่าคนที่มีอายุแค่ไม่ต้องยืนไม่นานอย่างเช่นนักรบหรือว่า อย่างเช่นเขาเรียกชื่ออะไรอ่ะพระราชาของกรีกโบราณคืออเล็กซานเดอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ อ ายุ32เอง เจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช นั่นแหละตายแล้วแต่ว่ามีความเป็นผู้นำอะไรต่างๆอยู่ไม่ต้องนานแต่ว่าโอ้ยเขากล่าวขวัญกันอย่างมาก อ ันนี้เปรียบเทียบว่าถ้าคนไม่ต้องอยู่นานแต่ว่าคุณเจริญอิทธิบาท4หมายความว่าไงหมายความคุณทำประโยชน์ไงคุณสร้างผลงานออกมาด้วยอิทธิบาท4คุณสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีทำเครื่องปรุงแต่งโดยอาศัยฉันทวิริยะจิตวิมังสาเป็นคุณสมบัติดีประกอบสมาธิแล้วมีอะไรที่แบบสับแรงอีกเรียกว่าเป็นเลกาซีออกมาเป็นที่ฝากไว้บนโลกอยู่แค่แบบไม่ต้องนานเนี่ยคือเรียกว่าอายุยืนละคุ้มค่า คุ้มค่าแล้ว คุ้มค่าอายุ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ส่วนเรื่องของวันนั้นก็คือศีลคือวันนั้นเราคิดว่าผิวพรรณงามหน้าเด้งตึงขาวอะไรเงี้ยนะอะไรคือวันนั้นทั่วๆไปโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นในทางธรรมะก็คือมีศีล เจ้าค่ะ แล้วก็ความสุขนี่ก็จะพูดถึงเรื่องของพรหมวิหาร4ขอไปเรื่องของฌาน4ฌาน4 เจ้าค่ะสุขมีความสุขในฌานการเข้าสมาธิฌานขั้นต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะ คือไม่ใช่ว่าสุขจากการที่ว่าทุกขเวทนาในกายดับไปคุณกินอาหารแล้วก็อิ่มหรือว่าสุขจากการฟังดนตรีการไปเที่ยวไปเล่นนั่นคือทางกายไม่เฉยทางภายนอก เจ้าค่ะ แต่มีทางใจอีกก็ละเอียดลึกลงมา เจ้าค่ะเรียกว่าสุขในระดับสูงขึ้นไปเหนือโลกเจ้าค่ะ ใช่ส่วนข้อเมื่อสักครู่ที่พูดถึงพรหมวิหาร4นะท่านยกในเรื่องของธนสารสมบัติคือโภคทรัพย ์เจ้าค่ะ โภคทรัพย์เราจะคิดว่าเป็นเงินทองที่ดินตราสารหนี้ทรัพย์สินต่างๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกในรายละเอียดที่ลึกลงไปว่าคือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4 เจ้าค่ะ เพราะว่าพรหมวิหาร4เนี่ยคือคุณให้ได้ไม่มีประมาณไม่อั้นไม่หมดไม่ต้องมีกักในขณะที่ว่าแหมคือถ้าเรามีเงินทองใช้ไม่หมดเนี่ยมันดีไหมล่ะใช่ไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจึงเปรียบเทียบในข้อที่ว่าโภคทรัพย์เนี่ยถ้าคุณแบบมีมากใช้ยังไงก็ไม่หมดชาตินี้ไอ้ความที่ว่าคุณใช้ไม่หมดนี่คือมันเหมือนกันกับพรหมวิหาร4ชนิดที่เป็นมหากตะคือใช้ให้ไม่หมดไม่มีประมาณ เจ้าค่ะ ไม่มีประมาณ ก็คือมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้กับทุกๆคนสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเจ้าคะเพื่อนรวมโลกเจ้าค่ะ ถูกต้องทีนี้ สาธุเจ้าค่ะ สมัยในข้อพละเราคิดว่าพละกำลังแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเงี้ยนะแต่ท่านได้ยกถึงกำลังจิตที่สามารถที่จะตัดกิเลสได้ เจ้าค่ะ พละในที่นี้ก็จึงเป็นอาสวะขยายานในการที่จะพร้อมด้วยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติในลักษณะที่อาสวะจะเกิดไม่ได ้ นี่คือพละกำลังนี่คือพละกำลัง เข้าใจนะคะ นี่คือเทศให้พระฟังเข้าใจไหมถ้าในแง่แบบนี้แต่ว่าในเคสนี้ก็เทศให้พระนางสุปภาษาฟังก็เอาทั่วๆไปทั่วไปในคาถาท้ายพระสูตรคิดว่าอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไปอ่านทบทวนดูจุดนี้มีข้อหนึ่งที่จะอธิบายไว้ยืดยาวมากเลยก็คือการประกอบพร้อมด้วยกิริยามารยาทคนที่บอกว่าให้โภชนะอย่างดีคือเพราะว่าพระสุปภาษาเนี่ยเธอเป็นเลิศในข้อนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงขยายความในความที่แม้เธอเตรียมการต่างๆนั่นนี่โอ้อะไรต่างๆเนี่ยก็จึงใช้คำว่ากิริยามารยาทปรุงเตรียมอะไรต่างๆแล้วนี่ฮะจะเป็นข้อที่ให้ได้ผลกรรมที่ดี4อย่างนี้ ใช่ค่ะ โดยคำว่ากิริยามารยาทเนี่ยท่านก็อธิบายในยะของธรรมะนะว่าก็คือจรณะ15จรณะ15จรณะ15ก็ได้อย่างเวลาที่เราสวดมนต์อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโ วิชชาจรณะสัมปันโน สัมปันโน เนี่ยคำว่าจรณะเนี่ยคืออะไรคือประกอบด้วยวิชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยวิชาและจรณะและข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงจรณะคือข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงวิชาเราจะแบ่งว่างี ้ วิชาใช่ไหมคือวิชา8ข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงวิชาเพราะวิชาในเป็นส่วนที่เป็นปัญญาข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงปัญญาก็ต้องเป็นศีลกับสมาธิไง ใช่ค ่ะเพราะนั้นศีลกับสมาธิจะแยกได้เป็นศีลศีลนี่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็สมาธิเพื่อให้เกิดทั้งหมดนี้เรียกว่าจรณะแล้วเพื่อให้เกิดวิชาคือปัญญา ใช่ค่ะเข้าใจใช่ค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพอคุยถึงตรงนี้โยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเจ้าค่ะเพราะว่าพูดถึงพระนางสุปปวาสาแล้วก็ที่บุตรของท่านที่อยู่ในครรภ์ตั้ง7ปีแล้วก็นอนขวางอีก7วันกว่าจะคลอดออกมาด้วยพอได้คำพรจากพุทธองค์เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มัทธคุบอกว่าเป็นก็คือพระสิวิลีนั่นเอง ใช่ พระสิวิลีนี่ท่านเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เล่านิดนึงว่าเพราะอะไรถึงได้เป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำพูดที่ว่าพระอรหันต์แห่งโชคลาภเนี่ยคือเท่าที่พระอาจารย์ศึกษาดูนะคือเพิ่งจะมามีในสมัยปัจจุบันนี ้ เพิ่งจะมามีสมัยนี้ที่เราจะเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภที่ว่าอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือนักเทศน์คนไหนหรือใครที่จะหยิบยกข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็ไฮไลท์เฉพาะจุดนี้ไง ใช่ไหม อาจจะไฮไลท์เฉพาะจุดนี้แต่ว่าเรื่องราวเดิมเนี่ยที่เราจะเห็นนะว่ารูปของพระสิวลีก็จะถือกรดแล้วก็ถือบา ตรเจ้าค ่ ะ แล้วก็เดินกำลังเดินไปเงี้ยก็คือเรื่องราวมาจากตอนที่ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าพระชันจะไม่ผิดนะคือพระพุทธเจ้ากับเราสีติมาสาวกทั้งหลายเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปเยี่ยมท่านพระราธะโอ้จริงๆแล้วคือท่านพระเรวตะไม่ใช่ท่านพระราธะตอนนั้นจะไปเยี่ยมก็เพราะว่าท่านพระเรวตานี่ไปจำพรรษาอยู่ที่หนึ่งก็เลยจะเดินทางกันไปเรื่องราวตรงนี้ก็คือว่าตอนนั้นกำลังจะเดินทางไปเนี่ยก็มีทางแยกที่จะไปเนี่ยมีสองทางคือทางหนึ่งทางอ้อมแต่ว่าราบคาบราบเรียบเดินไปสะดวกแล้วก็อาหารหาได้ง่ายมีผ่านหมู่บ้านต่างๆแต่อีกทางหนึ่งเป็นทางตรงคือเป็นทางลัดไม่ต้องอ้อมแต่ว่าภิกษุหาได้ยากต้องเดินผ่านป่าผ่านดงอาจจะมีความลำบากด้วยการเดินทางอดยากอะไรต่าง ๆ พระพุทธเจ้าก็จึงถามท่านพระอานนท์ว่าเอาแล้วสีวลีมาด้วยไหมเอามานี่เอามาแล้วจะกลัวอันไหลก็ไปเลยไปตรงทางลำบากนี่แหละเพราะว่าเราจะไม่ลำบากด้วยเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่เพราะว่าสีวลีมาด้วยอย่างเงี้ยนะท่านก็มีความเป็นผู้เลิศด้วยลาภนี่คือเป็นเอตทัคคะในความเป็นผู้เลิศด้วยลาบคือด้วยคำนี้แหละก็จึงอาจจะทำให้ครูอาจารย์หรือว่านักเทศต่างๆเนี่ยก็เอาจุดนี้มาหยิบยกขึ้นมาอธิบายที่ว่าท่านเลิศด้วยลาบเนี่ยเพราะว่าในสมัยที่เป็นคนจนเข็นใจมากเลยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยการถวายน้ำผึ้งสดคือหมายว่าที่มันมีรวงด้วยกับพระพุทธเจ้าในกองบุญที่เรียกว่าอัสสัทธิสถานก็เลยได้เป็นเหตุนี้ขึ้นมาทีนี้ก็ได้ทำกรรมร่วมกับพระนางสุปปวาสาในชาติก่อนก็จึงมีผลกรรมแบบนี้ด้วยในการที่ไปปิดล้อมเมืองเขาอยู่7ปี ทำให้ประชาชนอดอยากในเมืองอดอยากถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ อ๋อเจ้าค่ะท่านก็เลยต้องรับกฎกรรมด้วยการทนทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์มารดาถึง7ปีกว่าจะคลอดออกมา เจ้าค่ะทีนี ้ เรื่องของพระนางสุปปวาสากุลยธิดานี่ก็อันหนึ่งถ้าไม่อีกในข้อที่58เมื่อสักครู่คือ57เนาะไส้ในคือเรื่องอายุวรรณะสุขภละเราอธิบายกันไปเต็มที่แล้วทีนี้ในข้อที่58เนี่ยก็บริบทต่างกันไป 59ถูกไหมเจ้าคะ ก่อไป57นะเมื่อสักครู่คือเรื่องของนางกุลยะหมายถึงว่าสุปปวาสา58นี่ก็เป็นเรื่องของอนาถเศรษฐีเศรษฐี เจ้าค่ะ ก็ด้วยเหมือนกันนี่แหละว่าอนาถเศรษฐีเศรษฐีมาหาแล้วก็คุยกันเอาก็เศรษฐีก็เป็นผู้เลิศในการให้ทานใช่ไหมล่ะเอาก็ต้องพูดถึงความดีของการให้ทานไงก็จะไม่เกิดอายุวรรณะสุขะ พละแบบนี ้ก็เช่นเดียวกัน เช่นเดียวกันไส้ในเหมือนกันไส้ในเหมือนกันแต่ว่าคนละบริบทในข้อที่เมื่อสักครู่57ปรารภพระนางสุปปภาษา58นี่ปรารภอนาถาบิณฑิกเศรษฐี เจ้าค่ะ คนละที่คนละเวลาให้คนละคนฟังแต่เนื้อหาเดียวกัน เจ้าค่ะ โอเคแต่ไม่ก็59นี่ก็ต่อเนื่องกันมาเลยเป็น3พระสูตรที่ต่อกันมาไส้ในเหมือนกัน เจ้าค่ะ ก็คือเรื่องของอายุวรรณะสุขภละแต่59เนี่ยเทศให้พระฟัง เจ้าค่ะ เทศให้พระฟังบอกว่าทายกหรือผู้ให้ที่ให้โภชนะเนี่ยชื่อว่าให้ของ4อย่างอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่ เจ้าค่ะ โอเคก็คือ4ข้อนี้ทีนี้วันนี้คิดว่าได้ข้อหนึ่งเป็นการปิดจ็อบไปเลยของวรรคนี้แล้วข้อที่60ข้อที่60 เจ้าค ่ ะ พระสูตรที่ชื่อว่าขิหิสามีสูตรว่าด้วยการปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยควรจะปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมเป็นเหตุให้ได้ยศเป็นไปเพื่อสวรรค์โอเคนะนี่คือ คือพระพุทธเจ้าท่านยกข้อนี้ขึ้นบอกกับอนาถาบิณฑิกเศรษฐีคือด้วยการบำรุงภิกษุด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีรณะเภสัชปัจจัยบริการต่าง ๆเจ้าค่ะ ก็คือด้วยปัจจัย4นั่นเอง เจ้าค่ะ ข้อนี้นะเราจะเห็นได้ว่าที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยคือโพชนะอย่างเดียวพูดมาเมื่อสักครู่นี่คือไล่มาตั้งแต่ในยะของพระนางสุปปภาษาในข้อ57 58 59คือที่โภชนะคืออาหารอย่างเดียว เจ้าค่ะ ทีนี้พอมาในข้อนี้เนี่ยเพิ่มนอกจากอาหารแล้วจีวรใช่ไหมเสนาสนะแล้วก็เหตุสัตว์บริการด้วย เจ้าค่ะ เห็นความเชื่อมโยงนะว่าด้วยทั้งกับเพิ่มขึ้นมาได้เป็น4อย่างเหมือนกัน เจ้าค่ะ โดยจับ4อย่างคนละแบบแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ยศเป็นไปเพื่อให้เกิดในสวรรค์สุขเกิดในสวรรค์ทีนี้ถามว่าจีวรเสนาสนะแล้วก็เภสัชบริการมันก็เหมือนกับโภชนะนั่นแหละในความที่มันคือปัจจัย4 เจ้าค่ะ โอเคนะคือปัจจัย4ทีนี้ในความที่ว่าเป็นปัจจัย4เนี่ยเป็นสิ่งที่คฤหัสถ์เนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ที่ควรจะต้องทำกับสมณะพราหมณ์พระภิกษุสงฆ์ในความที่ว่าคอยถวายอมิสทาน อม ิสทานก็คือ4อย่างนี้4อย่างนี้ถวายแล้วก็คือจะให้ไปมีผลต่อเนื่องไปในสวรรค์เกิดในสวรรค์ได ้เจ้าค่ะ ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วเรื่องนี้ทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนพระนางสุปปภาษาบ้างหรือว่าทำไมไม่บอกภิกษุทั้งหลายบ้างพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ว่าท่านอนันตบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นผู้เลิศในการให้ทานส่วนพระนางสุปปภาษาเนี่ยคือเธอเฉพาะเจาะจงเรื่องอาหารในการที่ตระเตรียมในความประณีตในข้อต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นก็จึงคิดว่าเป็นนัยยะที่แตกต่างกันถ้าทานเนี่ยมันก็จึงรวมอื่นๆนอกจากอาหารด้วยแล้วท่านก็จึงเทศเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัย4อื่นด้วยนั่นเกี่ยวข้องกัน ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ว่ากันไปตั้งแต่ในข้อที่53เนาะจนถึงข้อที่60ทั้งหมด8ข้อด้วยกันแล้วก็เป็นการจบวรรคนี้ในข้อที่60 เจ้าค่ะ เดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะกำลังดีเลยนะเจ้าค่ะก็คิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามรับชมขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันเสาร์ซึ่งก็เป็นวันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแรงงานในวันนี้เนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์ความรู้กันอย่างดีมากเลยนะคะแล้วเราก็รู้แล้วว่าที่มาของพระสูตรที่มีการอวยพรกันว่าให้ว่ามีอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธนทานสมบัตินั้นก็มาจากพระสูตรที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เล่าให้ฟังในเช้าวันนี้นี่เองนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องนำท่านฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน สาธุเจ้าค่ะ